فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامجك دوخا عاونا قودبدا اد كمقليسان وحاكميدا قرح لغو ديلي اسكر كاترسن بونتلان او كدعي مغالدا بوساسو عيدمدا الشباب المجاهدين او وير مدافع لو اديك سدي كوخادي حارونتا مدحتويدا مغالدا براوه او اي كسعوتي دورة شدح اللبانة دا فدرالكا xubin kamid ah ergada xilibanada gaar ahaan kuwa galmudug oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah oo laga helay qarax maalin ka hor la beegsaday kulanyo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada Kenya kuwaas oo sahay ka soo qaaday deegaanka Kamboni wilayada Islaamiga ah ee Jubooyinka oo dowro diini ah u soo gabagabeysay farmashiileyda magaalada Sako. Kalimad waaliga Jubooyinka uu ka jeediyay gabagabada dowradaasi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. ciidamada ka tirsan xisbada ka howlgasha deegaanka Kunya Barow oo ka faa'iideystay dowro diini ah. Warbixin ku saabsan dowradaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Cali Aadan ayaa igala qayb galay. Waa mar kale iyo dhuux. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو قميس أساقالك بيش رجب سند كون أفر بقول أفر تنيس دحدة هجرقة وافق سنة ساقالك بيش اللبات سند لبدا كون يلبي لباتنك إميلادية كسو دوادة برنامشك أفافة سن wararkii naga soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in galinkii dambe maanta qarax xoogan halka lagu la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka Puntland gaar ahaan qaybta Saarisin. Qaraxa ayaa lagu dilay 3 askari, 6 kalena waa lagu dhaawacay. Mas'uuliyadda weerarkaasina waxaa sheegtay xarakatu Shababul Mujahideen. Dhanka kale ciidamada mujahideenta al Shabaab waxa ay maanta weerar madaafiic ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Baraawe gobolka Shabeelle Hoose. Tira madaafiic ah ayaa ku dhacday xaruntaasi xilli ay ka socotay doorashada xildhibaanada maamulka federaalka. Dadkii ku sugnaa madaxtooyada ayaa kala cararay lamana uga qasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi. Geeska kale xarakada Shababul Mujahideen ayaa sii wada beegsiga iyo dilalka qorshaysan ee ka dhanka ah ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka. Waxaana muuqata in dhowrkii cishe la soo dhaafay xarakada Shababul Mujahideen ay sii kordhisay howlgallada ka dhanka ah ergooyinka. Maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka isgoyska X Control Balcad ee degmada Yaaqshiid waxaa lagu dilay Maxamuud Jaamac Ciigaal oo ka mid ahaa ergada soo doorta xildhibaanada gaar ahaan kuwa ka yimid galmudug. Dhanka waxaa sii kordhay qarax maalin ka hor askarta Kenya lagula beegsaday deegaanka Kamboni iyagoo ku sii jeeday xerada askarta Kenya ee Kamole oo hoos tagta isla Kamboni. Wararku waxa ay sheegayaan in qaraxaasi lagu gubay gaari mutabiish ah, waxaana askarta Kenya ay qaraxa ku waayeen 4 askari. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan kugu dajirnaa dowro diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey farmashiileyda magaalada Sako ee wilayada Jubooyinka. Dowrada ayay ku qaateen casharo muhiim u ah hawshooda. Waaliga Jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah oo la dardaarmay farmashiileyda ayaan go'dhow idii soo wadnaa, laakiin markaan nala dhageysta qaar ka mid ah farmashiileyda oo ka sheekeynaya waxyaabaha ay ka faa'iideen dowrada. Haddii aan anaga qaybta oo farmashiileyda oo degmada, macnaha dowrada inta qaadanay dowradaas oo lama qaybad ka koobnay ta qayb oo diini ah oo dhinaca diinta laga dhisaw iyo qayb oo daweyn ah. Marka dowladan waa macnaa oo yak faa'idni oo dhinaca kasta baa dhinaca oo diinta mise dhinaca oo daawada ah. Bismillaah thumma salaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Ama baad sida hadda loo wada fadhiyo oo kulankan, Allaah ayaa ku mahadsan wuxuuna ku saabsan yahay xafladii gabagabadii dowladii noo socotay oo Iran adii 8-9 maalmood. Dowladaas marka waxyaabo badan looga hadlay qayb oo dhinaca diiniga ah oo sida fanno tacaamul iyo dibiga iyo waxa waa qofka oo xukumul janaayaad oo kale qaybahaas ayaa marta wixii ka dhalanaya looga hadlay. qaybna waxa waayay waxay ku saabsanaayeen duruusta oo sida laabki wixii la mid ah daayaa la hor mariyay marka waxaan leeyahay dhamaan dadkii soo qaban qaabiyay min wilaayada meesha ugu sareeyso ilaa maktab siha ilaa qaybta caafimaadka oo agaasinka iska lahayd intaba waa ku mahadsan yihiin marka alla mahadiisa kadib marka waxaan leenahay dowladka noocan oo kale taa oo boorka iska jafay mar walba inuu soo celceliyo hadii ba sanadkiiba hal mar ama lixdii bilood mar la qaban karo ama saddexdii bilood mar la qaban karo in barnaamijka noocan oo kale oo wacyigelinta iyo maarta sar u qaadida aqoonta dadka howlahan ku shaqo leh warka waan ka codsanaynaa maadaama maanta uu nala fadhiyaan dhammaan dadkii oo dhan marka in barnaamijka noocaas ah la soo celceliyo ayaan maarta codsanaynaa taas kadib waxa way guud ahaan waa mahadsan yihiin dadka ka soo qayb galay xaflada wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah xirfadlayaasha ka shaqeeya farmashiyaasha degmada Sakow oo ka warbixinay waxyaabaha ay ku qaateen duuro socotay ku dhowaad muddo 10 cisho ah oo iska kaashadeen maktabka caafimaadka ee wilaayada Islaamiga ah Jubbooyinka. Ugaas B A oo ah ugaaska beesha macalinweyne oo ka soo qayb galay xiritaanka dowladda ayaa isna goobta ka hadlay. Mahadnaqa waa iska leh Alle. Allah soo noo galaystay macluumaad fara badan oo la soo koobi karin. Haddana nagu kulmiyay majlis oo kor loo qaadayo aqoonta ee farmashiyada iyo xagga aqoonta xagga maadiga iyo diiniga laga dhisayo taasna Ilaah ku mahsan dowladan loo qabtay farmashiyada walaayada waa si fiican bay waxyeeshay oo wax loo baahnaa umadu markastaba in la baraarujiyo qofka hadii xogaa uu shaqeeyo uu daalaya markuu daalo waxa rabaa in la baraarujiyo baraarujinta way fiican tahay midaas aanu ku baxay farmashiyada iyo warsiye u soo jeebin oo ku mahsan waxaan idin leeyahay dadkii farmashiyada ummada bulshada maanta waxaad tihiin meesha aad joogtaan waa meesha goobta caafimaadka. Caafimaadkan waa shay uu muhiimsan ee bini'aadamka maanta. Qofka dubiye iyo cunto helo sheeg saadaaga caafimaad waa. Waxaan idin leeyahay barnaamijka caafimaadka in horti Ilaahay ugu cabsataan. Qofku wuxuu uusan garanayn uusan dhihin Soomaalida oo waxa la jiray waan daalsi walaal. Aysan noqonin waxaan garanayn Ilaahay uu kugu ogyahay ma magtaqaanid wixii aad taqaanid qofku wuxuu qabo. Waxaan garanayn anigu ma garanayo isbitaalka tag ama hibil u tag hibil ayaga aqoon badan iyaduna wax ma isku jiro daawadu dadka la siiyo lafteeda waa mas'uuliyad in saaran waa hadii maanta qof xanuunsan daawo uu salaan la siiyo oo ku dhinto farsuudina waa akhra aniga waxa dhacday xamar qolasa intay daawo imaadaan gabadha duray erbada duray ku dhimatay mudu yaa laga keenay magaalada markay soo galeen odii ugaaskooda mudu joogay soo wacay wuxuu yiri nimana joogay meeshaas saliga lagu wees dabaan la rabaa damiino meeshaas igi inta dhakhtarka loo soo diray kulayti go'aankii dhakhtarka uu gudbiyay marka waxyaabaha intaas ummadu saad moodaysan ma qof xanuunsan lagu keenay dadku qofka hadii la duro qofka daawo aan tankiisa hadii la siiyo qofka nafis daawo la siiyo waxa la rabaa in uu cabir lahaado qofku u dhiman karaa inkastoo saacad ay gashay haddana sababtii aad yeelisid ummadu qaar nin uu ilaahay diisu soo saaray qaarna ma sabraan way dacwoon doona dacwadu markii timaadan dhakhtar loo diray baaritaan badan kadib waxba iman doona marka waxaan idin leeyahay daawada dadka aad ka gadeysaan dowska ama garaamka loogu talagalay qof marka siinaysan ha loo sheego ummadii maanta waxay u baahan tahay inuu ku imaano wuxuu ku leeyahay kan hebelaysi wuu qaatay kaninka waxa in xab laga cunray waxaanay sharaxbo dadka laftooda daawada markii la hebel isii in aan lagu siino qofka xanuunkiisa la weydiiyo kadibna daawada uu leeyahay la siiyo haddana loo sheego daawada see loo isticmaalaya waqtigaas subaxdii mid habeenkii subaxda la cunaa mid saddex jeer waaye mid halabaa laga laqaa mid labaa laga laqaa in loo sharxo dadka loo daawadan adeegagaatay waa adeegagaatay iska baxa ladin warkadigaa saan cun subaxdii laba laq duurtii laba laq habeenkii laba laq adoo gaajsa cun raashin cun marka nidaamka qofka in loo sheego yaa ko ilmo yar yar ayaa mararka qaar ku daawo loo soo diraa inaan laga gidin ma yarka daawo maxay la cunu yar mararka qaar ku karin isku cunay karaa soo baahnaa marka ilmaha daawada inaan laga gidin idan laga firso sunajito oo lagado suntana ilmaha inaan laga gidin farmashiga lafsi daawada iyo suntana in la kala dhigo ku farmashiga ma tii aniga laakiin binaadiga nidaamka shelfiska qayb sunta u gooni in la sameeyo qab daawada oo dadkana la sameeyo daawada xoolaha kala lagu daawada aan la isdhex gelin oo loo sameeyo shelf service qaybtan waa dadkii qaybtana waa xoolaha haywaanadka qaybtana waa sunti in loo kala laftida waa wax waajib ah daawada laftida mar soo gadanayo hal iska fiiro daawada dheedkeed mar badan hadda aanu hal isheeg in oo baqaar dhan oo daawada u riimayada u dhacsan leeg daawada marka soo dheedto hal fiiro haday ma dhacdana yaan dadka laga gidin hal xareeyo hal oo yeero maktab shaqada jiro war daawada intan daawada dhacday kaaliga qaadan laho ilaahay looga absado salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh waliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka oo gabagabadii dawladda ka hadlay ayaa la dardaarmay xirfadleedaasi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam allahumma waafiqna limaa tuhibbu wa tardaa alxamdulillaah mahadda allah kadib walaalada caafimaadka farmashiyeelayda degmada saakow oo maanta ilaahay u noo suurta galay inaan meesha isku nimaano in kullay un waxaan idin kula dardaarmaya awalan shaqada aad haysaan waa shaqo aad iyo aad u weyn waana shaqo ay ummaddu u baahan tahay cilaajka iyo daweyntu ilaahay subxaana wa tacaala baa haya oo ilaahay baa dawada ummadda daweeya ilaahay baa caafimaadka haya asal laakiin dadka haddii ka shaqeynaya majaalka caafimaadka ee waxa weeyaan daweyinka gadaya in badan oo ka mid ah ummadda waa la isxantaa weeyaan xan badan baa iska jirta waxa weeyaan daweyinku ma tayaasna ayaa la yiraahdaa dadka ka shaqeeya waa dad aanan macnaha aanan aqoon badan u lahayn wax badan baa la sheegaa laakiin alxamdulillah hadda kullay waxaan isleeyahay dadka hadda majaalka ka shaqeeya dad intooda badan ma wada liitaan maadaama dadkan hadda aad shaqada aad ku jirtaan oo qaadiyadii farmashiyaha iyo daweynta iyo dawabixinta waa majaal aad iyo aad u dhib badan marka wuxuu u baahan yahay awalan alcilm inaad dawada bal barashadeeda iyo mar walba waxbaa ku soo kordha inaad marka aad arintaas aad hormarisaan qadiyadaas aad iyo aad xagga cilmiga oo qofka uu xil iska saaro inuu wax kororsado inuu wax kororsado si waxa weeyaan aqoontiisa meeshii shalay ay taagnaad uu ka sii wado saasoo kale waxaan idin kula dardaarmayaa al-amaana amaanadu waa shay muhiim ah waxyaabaha hadda la isku xanto waxaa ka mid ah amaana darra inay jirto oo qofka wax uusan aqoon iyo dawo uusan aqoon inuu qorayo adduunka maanta kama jirto waxa weeyaan nin farmashiye haysta inuu dawo iska qoro dawada waxaa soo qora dhakhtar dhakhtarka markuu soo qorana farmashiyaha loola yimaadaa waxa weeyaan kadibbu waxa weeyaan farmashiyihii dawadii dhakhtarku uu soo qoray ayuu bixiyaa laakiin hadda maanta waxa weeyaan ninka farmashiyaha fadhiya asagaa mitoskoobka asagaa fadhiya oo dadka baaraya asagaa dawada bixinaya asagaa waxa weeyaan dhakhtar ah asagaa doktor ah asagaa wax walba asagaa isku ah asaga marka sheekhul kulli weeye arrinkaasna waa laga roon yahaan umalanayaa maanta qofkii farmashiyaha yimaada oo yiraahda intaasoo cudur baan qabaa intaasoo dawaan u baahanahay waa la siiyaa soo maha waa la siiyaa arrinkaasna wax meel adduunku ay ka shaqaysa ma laha waana mamnuuc ha dawadaas qofka haddii maanta la fiiriyo waxaa laga yaabaa inuu ku sumoogo marka akhyaare jazaakum allahu khayran waxa weeyaan dhibaatada ugu badan ee farmashiyaasha ummadda ka haysata xadiis walaa xaraj wax la koobi kara ma aha markaan idinka hadda aan idinla hadlayana ma aha macnaha idinkaa sameeyey macnaha maantay meel walba farmashiyaha ka furan tuulada waa ka furan yahay magaalooyinka waa ka furan yihiin bal iska daa xataa hadda waxaa soo baxay kuwa la yiraahdo garab rarato oo waxa weeye garabka ku wata dawooyin oo jawaano dadka ku wata oo baadiyihii la maraya oo waxa weeyaan dawooyinkii qaybinaya dawo ayuu nooc buu hayaa dawo walbu hayaa dawada calool xanuunka bacbuu uga soo bixinaya dawadii waxa weeyaan waxaan u baahnahay neerfaha waa usoo bixinaya kii gaaska usoo bixinaya bacbaa meeshaan ugu rasiisan waxaa la soo qabtay kuwo waxa weeyaan aanan waxna qorin waxna akhrin ma malaysanaysaan bal firi qof dhan hadda waaba caafimaad buu ka shaqaynaya haddana laa yaqra walaa yaktub waa ummi kaasoo kale ummadda ma lagu dhex dayn karaa ummadda waa musiibo waa qaatil weeyaan marka ummadahaasoo kale in laga qabto hadda waxaaba soo baxay kuwo herbalka ka shaqaynaya iyagana oon cilmi badan aan lahayn oo ummadda waxa weeye baabi'inaya oo waxa weeye dawo umiisaya waxaa laga weligiis inuusan kitaabna uusan ka akhrisan aqoonna uusan lahayn waxa weeyaan geedo unbuu ku daweynaya war adiga xaggee waxaan ka soo baratay yaa macalin kugu ahaa ma jiro macalinba ma laha waxaadan macalin u lahayn miyaa ummadda ku baabi'inaysaa marka ha waxay wixii sharciya oo nusuusta ay sheegtay oo wax la gartay malabka iyo xabasooda iyo xataa wax kalaba yeerka kuwaas ku daweeya laakiin geedo la isku dardaray baan ummadda ku daweynaya aqoonna umali shahaadana ma haysto waxa weeyaan waa waxyaabaha ummadda lagu baabi'inaya ka mid tahay akhyare kuwa herbalkana waxa weeyaan dulmi badan bay ummadda ka gelayaan kuwan kaloo farmashiyooleyda sidoo kale kuwa waxa weeyaan waxaa la helay farmashiyaal dhaqaatiir ay dhex fadhiisaba walaalada maktabka caafimaadka ii sheegaya meel dhanba dhaqtar dhanba meel baa u habaysan qofki waxa weeye xanuunsan buu xallay qolkan gal ninkii meesha hadii laga soo baxshay wax la weydiiyey wax maba yaqaan waana shaati weyn buu qabaa oo dhaqtar oo kiyaalo weyn buu qabaa haddana waxa weeyaan hal maba yaqaan dadka lacagta lagu aruursada haye dhaqtarka u tag dawada ku soo qoro waxba u soo madoobeeyaa isla ogiin waxaas oo kale waa fasaad waa ummada in laga qabtay mudan yihiin marka jazakumullahu khayran khayaaray waxa weeye majaalkan majaal la isla soo galay weeyaan cid walba marka meeshan ku soo dhex dhumatay waxay noqdeen maanta farmashiyaashii iyo goobihii caafimaadka waxay noqdeen bakhaaro iyo dukaano la furanayo waxay sidii dawada waxa loo beegaya sidii badarkiiba hadda loo beegaya sidii badarkii yaanyadii oo kale loo beegaya waxaa hadda soo baxday bacbuxshayaal wax la yidhaahdo bacbuxshu qofka waxa weeye lacagta laga qaadanaya waa loo bixinaya bacda lacag fiican baa laga qaadanaya adduunka waxaasna ma jiraanba hadda qof dad la soo daweeyo haddaad aragtid meelaha qaarkood tegay waxaa lasoo siinaya wax yaroo kininiyaal iyo wax yaroo cirbada ah intaasaa kugu filan baa la leeyahay dadkii waxay leeyihiin hanoloo badsho intaana kugu filan raalleho marka dawadan akhyaaray hana laga fiirsho midda kale waxa weeyaan salaaxiyadeeda hana laga fiirsho expirekeeda hana laga fiirsho oo hadda sida la sheegayo waxaa lasoo qabtaa la yidhi farmashiyaasha qaarkood waxa weeye dawo dhacdoo saaran waa nasiib darro ninkii hadda arrinkaa lagu qabto anugu waxaana yidhi maxaa loo xiri waay yah ninkii waxa weeyaan hadda farmashiyihiisa dawo dhacday u saarneed waxa weeyaan waa khayr mas-uul waa khayr mas-uul waxa weeye ammaanada ma gudan waa dulmi waxa weeyaan waa jarimo laa yuqtafar ah waa jarimo aan la dhaafi karin maxaa yeelay haddiiba marfashka ay kuu saaran tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa beec waa qofkii u yimaado waa ka gadayaa wey hadday dhacday ka soo deji meesha xataa haddii meel ku aruursan tahay ood rabtay inaad qaadid xataa haddii lagu arrinkaas xataa haddii dhacdo waa qof waxa weeyaan xataa ummad badbaadinaya aad noqonaysaa laakiin haddii ay meesha kuu saaran tahay qaatil baad noqonaysaa yaa mujrima oo ummadda waxa weeye baabi'inaya in laga qabtana waa mudan tahay markaas marka axibati fillaah jazaakumullahu khayran kolley waxaan isleeyahay raggii ugu akhyaarsanaa meeshii fadhiyaan hadda waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala qadiyadaas waa soo laalaabatay bal in la tayeeyo dadka nimayaho dawo qaaliba ha noqoto oo qofku waxa weeyaan xataa sidii qofka wax walba waxaa ka asala qofka waxa yaa caafimaadka asala soo maaha ha lacagtu asal ma ah sideedaba qofka waxa asalka u ah waa maa ma dhaqaalaa mise waa caafimaad qofka xanuunsan maxaa asal u ah qofka caafimaad baa asal u ah caafimaadkiisa wax walba uu ku helayo walow qaaliba ha noqotee waxa weeyaan waa xoolihiis u gadaya gurihiis u gadayaan wax walba u sameynaya maxaa yeelay qof walba wuxuu rabaa caafimaad cuntada la cunaya waxaa ka daran caafimaadka kii guri la gurigiisa u gadaya suu caafimaad u helo kii xoolo la xoolihiisa u gadaya suu caafimaad u helo ilaahay baa caafimaadka keena laakiin asbaabtii buu raadinayaa soo maa marka ha lagu dadaalo wax tayeysan nimay wax tayeysan oo waxa weeyaan waxyaabahan hadda bootarka ayo waxa weeyaan laga soo buuxinayo waxaan xasuustaa ceelasha biyaha xilli la joogay oo walaalada maktabka xisbada ay farmashiyaasha ay meelaha ay baarayeen bakhaar waxaa laga soo helay waa xogtaa lasoo helay waxaa lasoo helay kaabsal waxaa ku dhex jiray buunsho galley baa ka buuxay oo la shiiday oo waxa weeyaan markii la fiiqayba waaba kaas waa la fiiqay waa lasoo qabtay arrin macruufay ahayd oo la wada arkay in badanoo hadda ka mid a waxyaabahan hadda waxa weye barastamoolka lagu haya haddii la fiirsho waxa laga yaabaa wax badan inay ka soo baxaan khiyaaray marka maadaama qofka uu mas-uul yahay shaqadaasna uu ku aadan yahay waxaa la rabaa asaga inuu xil iska saaro qofkan masaakiinka wax aad ka gadaysid wax macquula ha noqoto adigu baraawe ka fiiri tajrubee waxa weeyaan hadday dawadan dawo aanan tayo lahayn hadday tahay iska daa farmashiyaasha qaarkood had dadku waa kuu sheegayaan moogta farmashiya hebel waxaa lagu leeyahay dawadiisu waa tayeysanta waa fiicanta dadku waa soo aadayaan farmashiya hebel waxa weye kininiyaashiisu ma fiicna saasoo kale meesha dawada lagu kaydinayo meelo munaasaba ma ah dawo walba waxaa ku qoran heerkul baa ku qoran soo maa heerkulka intaas hadduu gaaro dawadan waa kansal waa u dhamaato sideedaba dawada waxay u baahan tahay meel qabow in lagu hayo annagana waxaan ku haynaa jingado iyo carshaan iyo waxaan ku haynaa meelo ilaahay xaalkooda og yahay waxa weye hal fulinjeer haddaa iska soo gadatid oo xataa aad waxa weye aad ku ilaalisid fulinjeer haddaad awoodi weysid waxa weeyaan tarmuusi waaweyn soo qaado barafka buuxi xataa soo maa haddaad xataa aad awoodi weysid tarmuus soo qaad barafka buuxi waxa weye dawada kor ka saar saar hadda waxaan arkayay qofkii igu horreeyo soomaaliya oo aan arrinkaas aan hadda jilib meel laga furaan arkayay waxa weeyaan wuxuu keensaday farmashihii waxa weeyaan funujeero tiro badan oo dawada waxa weye lagu qaboojinayo waa horumar waa arrin wanaagsan weeyaan waa arrin wanaagsan وروح كلام حيك هذا من حتى قاركون مروح هذا كم حرنا ملا ملا مروح هذا حتى كم حرنا سيدي ذا دقالة مركات بحسيد ما دقالك شو قال صوما سيدي صوما هذا وحتى العقبة العقدة شو صوما مركات وحويان أد وح فنجريسيد العقبة ذن أد بحسيد أو جهد بدن أد سميسيد بالعكس شو قال إسح هذا واحد أركز شركة ذن أو وحويان شركة ذن أو عملاقة أو إنتاس أو ميلاد وحوي حرم كله أو ما أنت أنس أرنين قال ضرها هذا أنس أرنين حدنا مع ذلك ملي كجيران يدود ماشي كوك كيدنا يعني أيضا صورت قالها بقالها سوق لي محي لي قنع ستة نقدين معناها أنا ما قاعد مشيقي ما قاعد مشيقي شركاتنا أو عملاقة أو إسبيتال له أو حدنا مع ذلك وحوي ملها كوك كيدنا يعني حتى أن أقورن وحوي مكفر إن قشتان أنا أولن فلنجر وحاسو كلام ملاقبلا كلا شركة ده سوق dadkii kala tabarba u diidaba la yiraahdo laakin shirkadana cimlaaqo intaas oo xarumood leh oo farmashaal leh oo isbitaal leh oo hadana waxa weeyaan aan u qoorin dawada in meel munaasab ku kaadiiso ma istaahilaan marka inay dadka u shaqeeyaan ma istaahilaan in umada laga qabto istaahilaan maxay yeelay waxay u furteen business iyo inay waxa weey umada ka ganacsadaan dhigooda iyo noloshooda waxa soo kale umada in laga qabto weyn ma yahay ganacsiga iyo sanqon umada waxa laga ganacsanayo waa nolol binaadan waxa aad ka shaqeynaysan waa qof nool waxa weeyaan oo beenal moot wal haya qof dhimasho iyo dhimcanaha nolol dhaxaya ayaad waxa weeyaad ka shaqeysanaysan dad dhigoodaad waxa weeyaad rabtaan in noloshooda in la baabiyo arrinkaasna suurtagal ma akhyaare marka juhdi iyo dadaal dheeraada arinta hal la galiyo farmashaasha hal la tayeeyo ilaahay hal looga baqo wax walba oo lagu tayeen lahana waxa weey falankeed aan qabanno wixii maanta ka dambeeya anagu wixii shalay waa la soo dhaafay Soomaa wixii hadda ka dambeeya bal waa inaan wax un soo waa inaan soo kordhina waa in wax un la soo kordhiyo nimayo hadii aad ban hooshan aad tiri Allaah ilaahayniyo mas'uuliyadan amaanadan ma gudan kartid waxa fiican in qofka uu ka tago Soomaa warniyo waxaan waa khasaaro waxaan waxa weeye umada een waxa ay ka rabtay ma kaafin kartid dawadan waxa u baahneyd adiga ma awoodi kartid la ajli dalika maadaama intaad umada baad biin lahayd iska soo xir dawada iska xaraaj shaqooyinkaaga kale dharkaaga gado raashinkaaga iska gado qadiyadana iska dhaaf maxay yeelay aqoonteedana ma lihid dhaqaaleedana ma haysatid ummada marka ha baabeen marka ummada ha baabeen adiga isgaro aakhirada difaaco yaa qof walba aakhiradiisa inuu ilaalsado la roosoma waxa dhano loo shaqeeyo qof walba ordayo waa aakhiro aakhiradaada marka hadii waxa weeye dhibaato ay kaasoo gaarisay meesha ina iska xirtid iska xir wallahi anuu saasan ku talin laha ki kale awood u leh inu waxa weeyaan dawo fiican u keeno heerkulka ilaaliyo nidaamki shuruudi qofki ka soo bixi kara hawato kan ka soo bixi karin Soomaa ha iska xiro wuxuu ku anducoodan dadka qaar kood ilma iga baahan reer baabil iga raba hadii reer biil ka rabo mad ba baabinaysa macquul ma marka khiyaray jazakumullahu khayran hadaan isanaanana hada raali ahada waxa weeyaan waxa aan ka shaqeynayna waa nolol waa badbaado waa horumar jazakumullahu khayran hada wa billahi tawfiq بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم hagaag idaacaddu waa Alfurqaan barnaamijkuna waa Ruuxa waxaan ugu soo maqan khudbad kale laakiin iminka ku soo dhawaada xubintii Ruux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Noor Macalin Cabdiraxmaan khilul Qur'aani yusaddiduhu khuluqul Qur'aani wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqq لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ودرس يعني قرأ الكرات وهاي أما ودرس كما الدروس يعني قرأ الكرات كذا وهاي روح قرآن كأكو دغن قرآن كدير السنة دون كما هرتوه مركة وعقوس أبسيا آيات عن حلق عن ربنا إن روحنا بالكو دغنه انت عد دروستي عن سوق هذا بدن كده هذا صور المدنية يكو جرتي tan waa suuratu Faatir ilaan kuwa haddaan soo naduruuti aan soo dhaafnay oo ahaday man aladii iyo yaa ayuha aladiina amanuu laa tubtu liba sadaqaatikum ilmani iyo aladiina yunfiquuna maa suuratu Baqara wada ahay waana madiniya. Darsigaana waa suuratu Faatir waana makiya. Allah marka wuxuu leeyahay kuwa kitaabka Alla akhriyaayaan sunnaduna waa kitaabka sharaxo oo ka maartee ee sunnada markay kitaabka akhriyaan akhriska waxaa laga wadaa waa akhriyaan waana raaceen waa talaadu macnahaasi ay keentaa oo salaadina ogeen wixii aan ku arsaaqnana wax ka bixiyeen u fiirsaade waxaan ku arsaaqna wax ka bixeen oo anfaqo mimma rasaqnaahum ay wax ka bixiyeen aqamu salaata anfaqo mimma rasaqnaahum intaas ragga sameeyeen ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala sirran wa alaaniya yarjuuna tijaarata lan tabuura ganacsi aan baareynin oo qiimo jab uusan ku imaan ay rajayaan quudarayaan sidaasuu alla tilmaamo waa raja fiican ilayhin dadkaasu ganacsi wacmaa tijaaro waay ina aladiina yatluuna kitaab allah waaqaamu salaa waanfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaarata lan tabuur macnaheedu waxa waaye tijaaro rabbaaniya waay allaad la ganacsaysa waa afdalu tijaara ganacsi kan ugu qiimo badan waay ganacsi kan ugu qiimo badan oo ugu sareeya oo ugu qaalisan waay maxaa yeelay ganacsiga alla aad la gelayso muxuu noqday wuxuu noqday in alla subxaanahu wa tacaala abaalkaaga ku siiyo isigoo aan nuqsaanaynin tijaarata lan tabuura haddii kale waa tijaara midintu siyaah oo cadaab xanuun badan kureysa ladullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tuminuuna billahi wa rasuulihi watujaahiduuna fii sabiilillahi markaasuu jannaadkii alaabtii uu sheegay tijaara rabbaaniya waay marka tijaara caalamiya ma aha tijaarada caalamiya oo ribaha ku dhisan oo lagu leeyahay beesha caalamka ah ee ribaha ku dhisan taa ayaa la rabaa inaad kala garato farqiga u dhexeeya tijaara rabbaaniya iyo tijaara caalamiya shaydaaniya oo alla subxaanahu wa tacaala aayaddiisa markaad akhriso inay kugu kala baxsanaadaan labada tijaaro waa laga maarmaan maxaa yeelay alla gaaladana waa tiraa ribahana waa tiraa wayamxaq alkaafiriin suuratu ali cimraan waa ilaahay gaaladaasu u tiro isla suuratu baqara ayadda ku jirta maxaa yamxaqu llahu ribaa wayurbi sadaqaat ilaahay ribada dulsaarka waa tirtiraa waa tiraa wayurbi sadaqaati sadaqaatkana waa kobciyaa ilaan waxa uun la bixiyo waa saddex inuu riba noqdo iyo inuu dayn noqdo iyo inuu sadaqa noqdo daynta macnaheedu waxa waaye ruuxu ruuxa muslimka hadduu yahay qofka lacag uu siiha markaasu wuxuu leeyahay kusoo shaqayso xilligay ku ballamana iyo keen dulsaarna kama rabiyo wuxuu faa'iidaa naasaa qaadahaya asan ra-iismaalkiiha uu qaadahaya taas waxaa leh dayn iyo aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayn midda kalena waa sadaqo waa tanada ka hadlayno midda ka soo horto gaalaya munaafiqiin iyadaas oon ay ku wareegaalistaan muslimiinta maanta in kamid ahoo khusaa'iya ay ku dhacdane ay ku daba fayshan yihiin oo intaan aadina ay ku leeyihiin waa ribaha aladiina yakuluuna riba alla wuxuu tiraaya waa taasina marka waa inaad fahantaa tijaaradaas qiimadeeda inaad fahanto waa laga maarmaan alla subxaanahu wa tacaala jaaniskaas anaysana jaanisyadan hadda sadaqada lala baxo sidaas loo faa'iidaysto waxaa haysta ruuxa muslimka bis ama kaafirka iyo munaafiqo cilmaaniga midka dhahaya ma haystaan maxaa yeelay waxooda dhan alla in la rumeeyo maadaama ay diideen alimaanu billahi walyowm alaakhir ayaa camalku wax ku taraa u asaas ku noqdaa asaaskaas markuu leeyahay laakiin hadduusan lahayn habaa'an manthuuran waayo wuxuudi waa baaba taasina marka waa inaad ogaataa درسينا الكاسو كسمان يهي والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynaynaa warbixin wariyeena Cali Aadan uu ka diyaariyay dowlad diini ah oo loo soo xiray ciidamada ka tirsan xisbada ka howlgasha deegaanka Kunyabaro ee Shabeelle Hoose dowr socotay muddo 3 maalin ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah xisbada degmada Baraawe gaar ahaan deegaanka Kunyabaro ee walaayada Shabeelle Hoose dowradan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay mas'uuliyiinta maktabka xisbada ee gobolka iyadoo lagu qaatay mawaadiic kala duwan munaasabada lagu soo xirayay dowrada ayaa waxaa ka hadlay culimo mas'uuliyiin salaadin iyo xubno ka mid ah ganacsatada gobolka Shabeelle Hoose ugu horeen waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Sheekh Jaamac Cabdisalaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka isagoona aad ugu dheeraaday samirka iyo faa'iidooyinkiisa annahum yawma yaruna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar maanta qiyaama iyo nolosha dambe la gaaro adduunyada waxay noqonaysaa hal saac war meeqaan ku dhigan labithna yawman aw ba'dhi yawm hal saac bay tahay hal saac marka inaad sabri weydo oo aad nabi maxamed ku dooyan weyso waxa weeye waa dayac iyo dandaro iyo faham darro weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam gurigiisa saddex bilood baan dab laga shidi jirin soo lama dhin saddex bilood baa biyo iyo wax lagu noolaa timir oo kaliya timirtuna gaajada aad uma biiso laakiin way ka jabisaa iyo gurigaan timir oo leen ahli wujiyac uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ka jabinaysaa laakiin kuma baahi tiris saddex bilood dagaalkii ugu khatarsanaay uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam maanta kadib inaan ku duulno maahan ugu soo duulimayaan ugu dhibka badnaa qaswatul axzaab waa kii dhagax ku xiranay nabigu caloosha dhagax buu caloosha ku xiranay baahi darteed qabowga iyo rafaadka iyo nolosha jirta ilaahay baa ka sheekayn kara marka haddaadan markii aad aragtid baahidaada wax ku dhistid ka xisbadahay baahidiisa hadduu wax ku dhiso maxaan ka duwanaynaa bulshadaan ka soo dhex baxnay waxa weeye cadaaladdu waa inuu isagu marka hore samirkii waa inuu isagu la yimaado waa inuu yidhaahda ilmaha iyagoon dabkoodu dansan yahay ilaah baa idin quudinaya waxa weeye sabra yaa rabbi intaan bulshadaa u shaqo tagay ilaah adun baan kuu shaqo tagay adun baa gacanta kuu taagtay ilmahayga adaa ku filan saa inuu yidhaahdaa la rabaa marka waxa weeye bulshadii waxaa la rabaa qaar ahaan dadka raba inay macruufka amraan xumidiina ka reebaan inay dhahaan dad saabiriin sideedana maalin dhow baan waxaan odhanay jihaadkan waa foorna la shidaayo holabana dowr bay ku leedahay jihaadka dadka mas-uuliyiinta waxa weeye foornadaas oo dhan bay soo habeynayaan qaabkay u socon lahayd iyo waxay ku socon lahayd iyo meeshay ka socon lahayd iyo wixii dhan bay xirxirayaan soo ma waxa lagu shidahayaana waa nimanka waa ciidanka askarta weeye soo ma waa geyshka weeye wadaadadu waxay qaybishan yihiin inay dabka afuufaan soo ma dabkaas inay afuufaan bay ku qaybsan yihiin foorna haddii la shido waxbay soo saartaa rooti bay soo saartaa soo ma rootiga cidda suuq geynaysa ayay tahay oo bulshada u qaybinaysa oo ka gadaysa waa khudaada iyo xisbada mise waa beentay ilain waxa loo dagaalamayo loo sacyinayo oo laga shaqaynaya waxa weeye litakuna kalimatullaahi waa laa ilaaha illallah waxa weeye laa sulata ilaa lillaahi in la yidhaahdo laa ilaaha illallah waa laa sulata ilaa lillah amarka inahay ilaaha baa iska leh bas suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka beeshutoni ee Shabeelle Hoose ayaa ka mid ahaa marti sharafta munaasabada ka hadlay wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dowrada loo soo xiray qaar ka mid ah ciidamada xisbada ee ka howlgala deegaanka Kuinbaro ee walaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose anagii hadaan u nahay odayaasha dhaqankana waa soo dhaweynaynaa waana la shaqayn jirnaa hadeertaana waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno wixii waajib naga saaran biidnillaahi tacaala waan gudanaynaa idinkuna ilaahay ha idin fududeeyo hawsha la idin dhigmaday aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay ummadda muslimiinta dhammaanteen waxaa noo dardaaran ah nin walba uu kaalintiisii inuu guto ummadda muslimiinta meeshuu kaga aadan yahayna inuusan dayacin taasa noo ballana wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maadaama ay xisbadu ka dhex shaqeeyaan bulshada qayb ka mid ah bulshadana ay ganacsato yihiin waxaa xafladda ka soo qayb galay qaar ka mid ah guddiga ganacsatada waxaana ganacsatada ka soo qayb gashay ka mid ah Ibraahim Xaashi iyo Xasan Tabliiq marka intana waa haysanaa oo caafimaadka haysanaa amnigaan haysanaa irsaaqadaan haysanaa aan ilaahay uga mahadinno aan ilaahay uga shukrinno shukrigana waxay yiraahdeen culimadu wuxuu keenay yiraahdeen nimcada ah haysatana dabar u noqotaa tan maqanna goonisay u noqotaa marka waxayna say inoogu badbaadaan waxa maanta loo sacayaayo loo socahaayaba say ummad u badbaadaan way annaga ummadaas ah kamidna marka haday ganacsatada iyo culimada ay hagaagtan waxa la ummadu way hagaagaysa marka nabay oo qeyr Allah in siiyo annaga ganacsata ka ahan aan istuushin badana aan la shaqeyno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta awl xisbada waxa la yahay waxa la dulqaad wali ba qaybtiinan qofka marka uu dulqaato oo sabar la yimaado ay wax u hagaagaan waxa la shaqeynaysa waa bulsho intaas oo maarta qayb ka kooban dumar ciyaal dad oo yaala wax badan ayaa maartay u shaan u qaadeen xaalad kara marka dulqaad iyo miisaan waxa markaas aad ku aad kaliya shaqadaad inay ahaato nin u shaqeeya islaamka inaad ahaato nin dadka tixgeliyo ugu dambeyntii waaliga walaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheikh Cabdisamad Abu Abdiraxmaan ayaa soo xiray munaasabada dowrada u socotay ciidamada xisbada wuxuuna la dardaarmay ragga dowrada loo soo xiray saa ogtihiin ganacsi aad socdo xilli Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam is khilaafadii ka dambeysay qofkaan ahkaamul bay'a aan garanayn suuqa ma soo gali jirin waa laga mamnuuc jiray waxaana waxa iska noqotay insha Allah jaantaan furan qofka soo noqon ganacsado miisaanka uu qofka soo iskaga miisaamo qofka uu miisaamo miisaanka uu gaada waxyaalaha ugu daran waxa weeyaan umadaha laga soo galo madadka lagu helay ka mid tahay arinta anoo ka duuleyno aya insha Allah taala fariiqan loo diyaariyay in mawaasiinta iyo waxyaalaha ku miisaantaan inay mutaabaceen ay fiirin kii saxda lagu talagalay ma yahay masuul khaldan in la toosiyo waxyaalaha lagu talagalay fariiqan xisbada ah waxa kamid ah alqish inay fiiriyaan waxyaalaha la isku dhaxdaro Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam hadigiisa iyo dhaqankiisa waxa kamid ah aswaaqda inuu mutaabaceeyo maari maalmaha kamid ah suuq ayuu soo dhaxmaray wuxuu gacanta geliyay tub badar oo roob uu ku daayo gacanta geliyay markuu gacanta geliyay hoos wuxuu ka soo helay qoyaanu ka soo helay wuxuu weydiiyay ninkii cuntada gadaa ma hada ya saaxiba taam markaas wuxuu ku yiri nabi allah asabatu sama rooba ku daay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu jawaabay maxaa kan hoos yaalay qoyan kor u yeeli weys sida dadku arkaan marka qishka waxyaalaha ugu darnay kamid tahay waxa islaheen in isku dhaxdaro caana islaheen in isku dhaxdaro caani bi in isku daro wax badan aan suuqyada ku batay ragaan insha allah ragii mutaabaceen laha ee walaayada ugu tala gashay oo shaqadaas qaban lahaa insha Allah ta'ala waxa soo dhana insha Allah ta'ala waxa la rabaa in dabagal lagu sameeyo waxa kale la rabaa insha Allah ta'ala walaalahan loogu talagalay fariiqa xisbada loogu talagalay fasaadka tijariga ah inay mutaabaceeyaan dadka qaabki wax ganacsanayaan sidaa umuntu ganacsiga waxa la rabaa Ilaahay subhanahu ta'ala wuxuu xalaaleeyay waxa Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ganacsiga Ilaahay ta'ala wuxuu xalaaleeyay ribadana waa xaram ee qofku inuu ganacsado oo meel wax xalaal uu ku ganacsado Ilaahay ta'ala wuxuu xalaaleeyay waxa arkaysa aqdaab badan oo suuqa ka jirto ee ka caawin doonaan insha Allah ta'ala ragga nadaafad oo kale to ka shaqeeyo ee ka caawin doonaan waxa dhici karta in wax ashiya asleen in isku dhaxgadaa suuqa la daawo iyo cunto la isku dhaxgadaaya waxyaalaha dhacay ka mid yihiin oo suuqyada lagu arkay waxa soo dhana waxa la raa insha Allah ta'ala in dadka ka waantoowaan oo ganacsi xalaal ah umadooda ay u adeegaan igana ay ku intifaacsadaan la rabaa raggaan insha Allah ta'ala ragi mutaabaceen laha ka shaqeyn laha insha Allah ta'ala idinkina waxa idinka rabaa inaan insha Allah shaqeeyaan ganacsada tiin ee soo dhaweeyaan shaqada lagu talagalay shaqada insha Allah u fududeeyaan walaalaha intaas aan dhila waxa kale insha Allah dadka daarmin laha walaalaha xisbada ee lagu talagalay shaqadaani dadka la idin diraayo ogaada waa dad muslimiin ah waxay idinka mudan yihiin tacaamul wanaagsan waxa kale idinka rabaa insha Allah ta'ala adaa waajibaat waajibaatkii idinku talagalay oo la idmiday inaan ka soo baxdaan suuqaas aan idinku talagalay suuqa waxa la raa insha Allah ta'ala in shaqadiina mar dhow laga arko waxyaalaha mugtahayada noogu wacan maanta waxa lagu jiraa abaaro iyo waxa lagu jiraa xawaa kuleel lagu jiraa waxa suuragal ah durum anay aan kasbanay in arintaas ku dhacday suuragal ah waxa la rabaa walaalaha insha Allah ta'ala arintaas ay ka warqabaan intaas aad dhihi rabay jazakumullahu khayran hada wa billahi tawfiq sallallahu salaamu ala nabiyyina muhammad wilaayadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya ayaa xilween iska saaray amniga iyo hirgelinta shariicada islaamka waxaana udub dhaxaadka maamulka islaamiga ah kamid ah ciidamada xisbadu ay hawshooda tahay faridda macruufka iyo reebada munkarka iyo sidoo kale sugidda amniga iyo kortaga wax walba oo qalqal gelin kara shariicada islaamka gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh العظيم.